Queridos oyentes, día aquí en 104.6 de FM en Radio Cornellá, dos oreñas de radio en galego para que todos vos o pasedes medianamente ben, con novidades, con informacións, con entrevistas, e cousas que van a ser de do voso interese. Darlle un saúdo a todos os nosos oyentes e seguidores, e tamén darlle a benvida ao noso compañeiro Armando. Moi boa tarde, Armando. Moi boas tardes a todos os oyentes e a todas esas persoas que nos siguen, que xa están por aí, máis que seguro que xa están escribindo. Como non, hoxe en Galicia fai un día, como día se suele decir, un día de perros. Porque os ríos verten fora. En Vimianzo andan en barcas pola rúa, e o vento, pois, a uns 100 kilómetros hora. Vale. Sí. Bueno, pois, o primeiro que vamos a facer é intentar comunicarnos con a primeira invitada de hoxe. E o que lle pido ao noso técnico, Kiko, que poña un bocadiño de música e que intente chamar a esa primeira invitada. Muy ben. Vamos allá. Música pa diante, a Kiko. Baixamos a música e xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira convidada aquí nos nosos estudios virtuais. Damos ya benvida. Chámase Mercedes Vázquez Saavedra. Muy boa tarde, Mercedes. Hola, moi boa tarde. Graciñas por atender a nosa chamada, bueno, participar con nos con este bocadiño de Galicia en Cataluña. Pois pues, sigo encantadísima de estar con todos vos. Bueno, darche a benvida por dúas razóns. Unha delas é que nos faz recordar, lembrar cousas extraordinarias coas túas publicacións fotográficas, e por outra parte, pois eso, queríamos falar contigo porque tes tres libros publicados e queríamos darte aos nosos ointes información sobre eles. Por lo menos sabemos de da Guía da Ribeira Sacra, A Pobla do Brollón e O Caurel. Pois sí, estos son tres libros que fixen hai tempo. Despois xa me metí mergullada completamente no mundo da máscara e das mulleres, que tamén é outro tema que estou a traballar, e agora mesmo pois estou adicada ás outras especialidades, vamos. A fotografía que da que ti desfrutas últimamente moitísimo máis, e ademais faz non somente publicacións, senón que ademais exposicións en lugares emblemáticos, non? Pois sí, vou facendo exposicións en lugares pequenos e en lugares grandes. Nunca miro como é o sitio, sino que a sala reúna unhas condicións, encantada de levar as máscaras ou as mulleres a calquera dos sitios. Máscaras e mulleres, non? Armando coñece, parece ser que tamén, bueno, contigo... está aquí no Facebook, tendote sí. Como amiga. Armando, quería facerche unha pregunta. Como foi eso de xa la de facer fotografía, facer libros, como vai eso? Pois xa sei que un fotógrafo pode facer libros perfectamente. Sí, bueno, en principio eu empecé, por exemplo, con os entroidos, empecé porque me gustaban desde pequena. Minha familia era entroideira, gostaballe moito disfrazarme, a mí gustábame tamén. Entonces empecé a percorrer os entroidos, primeiro os galegos, despois os portugueses porque están pegados a nós, porque somos a mesma cousa. E despois os astures, os de Zamora tamén. Despois os de León, Cantabria, bueno, Extremadura, moitos sitios, todo lo que abrangue la península Ibérica. Non os teño todos porque é prácticamente imposible, había que ter tres vidas. Pero bueno, o tempo que quede, seguiremos. Claro. Claro que sí. Bueno, e outra cosa. Quizás unha persoa cando se disfraza, igual quere facer eso que lle gustaría sempre, andar como disfrazado. Hai quen se viste de muller, hai quen se viste de touro, como por Galicia, con esas máscaras tan bonitas, tan ben feitas, que se paen aí por Viana do Bolo, Xinto de Limia, en fin. Quizá esa xente, pois, nos gustaría o epe esnibirse de todo o que nos rodea. Tamén pode ser, pero unha frase que escoitei moitísimo ás máscaras en xeral, precisamente de Viana do Bolo, que o ano pasado expusen ali as dúas exposición ao mesmo tempo, puden convivir con eles porque foron dous meses, un mes montando unha e outra, entón aproveitei para estar moito con eles, e a palabra é sentimento. O sea, para eles é un sentimento profundísimo colocarse as máscaras, vestirse, é un ritual que incluso casi sempre o fan en familia, que son forman parte de todo un ritual a la hora de vestirse e de poñer a máscara, e salen os entroidos, pero con unha satisfacción tremenda e un orgullo impresionante, ¿no? O sea que en moitos casos es como un ritual de iniciación, é completamente, é unha historia de sentimento que pasa de familia en familia, e que para eles é un orgullo ser boteiro, en este caso en Viana. Yo me pasa en tanto en Severino ou cualquier outro. Mercedes, eu recomendaría que a Armando que un ano que se atrevera a chegar ali a Viana do Bolo, máis que a Viana do Bolo, quizás a Quintela do Pando. Hombre, onde, a Quintela, por suposto, que aí teño unha gran amiga. Porque ali, a poeta. Ali toparía pois a esencia propia do entroido de daquela zona, non? Sí, aparte que hai un museo. Exactamente. Porque, ademais, a persoa que ti coñeces moi ben, que ademais te fotografiáchela moitísimas veces, e ademais, coido que tes unha amizade extraordinaria con ela, nos tamén, que se chama Nieves Fernández Vidueira. Pero que ela leva consigo esa tradición e, ademais, expona casi por obrigación ou por obriga anualmente, cada ano. Non? Un ano fan unha cousa, outro ano fan outra. O ano pasado, bueno, cada ano fan algo. Ademais, que nace do povo mesmo, non? É dicir, cando había aquel asunto da guerra de Irak, sacaron un tanque de Madrid. Sí, porque logo sempre teñen unha orientación do que pasa en cada momento e eles hacen as críticas sociais, sempre. Un movimento popular, como de teatro popular, de comedia, le llaman en algúns sitios, aí no, e sempre son unhas representacións, ou unhas, máis ben, unhas máscaras ou un conxunto, non? Pero, independentemente de que existan os boteiros e os folións, que son impresionantes e unidos, é unha apoteosis, logo, aí está xente como Nieves, que son capaces de hacer unas creaciones que deixan alucinado, ¿no? Porque dices, pero esto que é un tótem, ¿no? Ela chegué a súa casa e levoume a levar donde tiña os cordeiros ou as cabras, tal, os cordeiros, e vin un tótem al entrar que dice, pero esto que é, esto es impresionante. Feito por ela, por os fillos, por o marido, e digo, pero esto que é, esto é, ¿dónde estamos? Esto, vamos, en Nueva York sería unha obra de arte. Aquí tamén o é, pero hai que reconocerla, hai que darla a conocer. Sí, ademais, por exemplo, as tres cousas que ahora mesmo lembro é a homenaxe a Avelino, que era o gaitero, o demo de Quintela, a representatividade, a representación de irónica con retranca de Dolce Galvana. Bueno, eso ya foi o máximo. Eu precisamente que estive no mundo da moda hai anos, traballando profesionalmente, pois, claro, sorprendeu-me, porque dixe, bueno, a donde chegamos? O sea, la imaginación ao poder. E no seu museo ten un letririño que pone, en vez de Dolce Gabbana, pois Dolce, lo que sea, calquer cousa, ¿no? Galvana, como dicindo, somos Galvana, millones. Galvana. Galvana, Dolce Galvana, sí. É tremenda, unha muller impresionante. A mí impresentoume, axudou a presentar la exposición Mulleres, e as tiña ali a ela e a súa tía, e a outras mulleres dali nas fotos que non o esperaban. Eu fui sacando fotos así a medio agachadas e cando chegaron, pero como podemos estar nosotros aquí? Nos sacastes moi bellas. Digo, como moi bellas? Porque puxenlles un mantón ou algo, cualquier cousa. Sí. Pero bueno, é espectacular. E o museo son a pasada. Sí. O museo bueno, son pues... a pasada. Pois sí, eu decía iso, que Camiller viviría directamente esa forma de expresión precisamente no entroido, porque además viven a eles moi directamente. Pero ao mesmo tempo, digamos que a creatividade, coido que a familia inteira, porque os fillos tamén son uns grandes artistazos, non? Toda aquela xente. Impresionante. Eu penso que a xente de La Máscara ten un sentimento, como decíamos, e logo forman como un grupo, ¿no? En este caso es un grupo familiar. Entonces loitan por lo que é seu e dunha maneira tremenda lo viven todo ano e o día que teñen que colgar as máscaras é un problema. Sí. Porque falta un ano. E empezan a contar os días, xa falta menos. Eso escoitei aí é moitísimo, pero as rapaces xoves, Sí. O sea, los boteiros xoves, eu fui a cenar con eles alguna noite con un grupiño que me estaba ajudando a montar a exposición, nos chavales extraordinarios, e comentaban eso, para nosotros esto es sentimento, era a primeira frase. E logo a segunda frase era, temos que estar unidos, temos que seguir con esto, hai que luchar por esto, a mí fíxome o traxe a miña nai, e esto es un orgullo, e eso lo que eles transmiten, ¿no? Claro. Transmiten moitísimo. Entonces, claro, te vas colgando desta xente, terminas colgada deles, xa non podes marchar. Bueno, e ti síguelos por todos os sitios porque, bueno, te fixeronte membro honorario do Couto Mixto, pero ao mesmo tempo, pois, que tes moita relación con zonas de Galicia como, por exemplo, Pitois das Xuñas, que é unha maravilla. Esa é unha maravilla, ese é meu segundo hogar. El Pitois, precisamente por ser unha aldea comunitaria, por ter un entroido fantástico, os farrapois, que cando cheguei ali hai anos, os farrapois, que cando cheguei hai anos, dice, e cando salen? Ai, bueno, salen cando lle espeta, cuidado, isto non é como en outro sitio. Ahora salen, ahora xa se modernizaron e salen o día me pertence e por o día e tal. Pero eu pasei noite salí, que a lo mellor durante o día me iba a Sinzo a pasar o día o a Verín, e volvía pola noite a Pitois a ver se los daba pillado. Digo, e logo a ver se salen, a ver se podo, se teño unha bombilla para que para poder sacar a foto. Ocasión, exactamente. Sí, sí. Era, bueno. Pero era fantástico ver chegar por unha rúa oscura solo con unha bombilla, un uno por ali, eso vamos, aunque podes correr do medo, pero podes correr do medo, podes marchar, pero realmente es impresionante, ¿no? E todo isto me enseñou moito, as máscaras, o mundo das máscaras me enseñou moitísimo, esa unión que hai entre a xente, non sei, é impresionante. E logo lo que dicimos, Portugal, es que somos o mesmo. O sea, todo lo que é la raya, los entroidos, digamos, Dentrimo, Vande, Muiños, Lobios, la exposición de mujeres en Grow, en Lobios, que teñen un local fantástico. ¿No? Presenté eu una exposición de mujeres en Grow, en donde están los folleteiros. Eso, sí. Pero ahí tienen un local que es el Citrán, un local muy bonito que hicieron, precioso, pero que no tiene mucho sentido en una aldea. Pero llamaron y me dijeron, aquí podemos montar exposición, en el mes de agosto ve mucha gente, que iba a ver la Mela, precisamente. Ah. Ahí también habíamos quedado en esto, pero después coincidió que ese día no sé qué tenía o no sé cómo fuera. O sea, no sé cómo fuera, si coincidiéramos en datas. Entonces, bueno, foi hai dos anos, non sei día, non me acordo. Foi impresionante porque, cabra, no mes de agosto iba todo o mundo. A mellor tiñas máis xente no día de presentación que en calquera outra unha ciudad. Claro. E que moitas veces a cultura é que levarla aos povos. Por eso eu nunca regateo o sitio. Se hai un sitio que me piden, alabamos. Sí. Me dá igual Pitois, xa expuxen cinco veces. Sí. Que ten un eco museo. E veo a presentarme a Padre Fontes. Ahí, eso, a eso quería llegar. Ese es otro amigo, da raya. Que eso quería llegar, que tes muitísima relación con xente de muitísima cultura e que coñece muitísimo a nosa cultura, a nosa, bueno, porque digo nosa porque tanto a portuguesa como a galega, de tradición, coñecedores de todo o que se fai nos povos. E hai moita similitude, porque, por exemplo, en Montalegre fai a queima do Xudas, pero tamén nas ermitas tamén se fai a queima do Xudas. Claro, es que todo, es que esa mesma historia, es que es a mesma sangre. Son dos corpos en unha sola alma. Sí, sí, señor. É así. Entón, a primeira vez que chegou o Padre Fontes, tiña que facer un traballo do Camino de Santiago, mandaronme pa ali, deu máis chaves da súa casa, da biblioteca, e a ver que máis necesitas. Vale. Esos son así. Entón, aquí me quedo, neste concello quedo eu. Todo documentación, ten enorme documentación, no, enorme, Padre enorme. Fontes, a verdade que agua que este ahora bastante delicadiño, pero que en realidad é unha fonte de unha eminencia, non? Sí, hombre, en aquellas xornadas que facía de menciñeiros, ali iba tamén o Antón Patiño, o bello, de Vigo, o encontrei o ali unha palestra, e digo, Mercedes, que pasa aquí? Digo, non sei o que fai usted, ha subido. Sí. Unha exposición popular e tradicional, algo fora de serie, que ademais cualquier persona que se chega ali sempre aprende, non? O sea, é impresionante. Eu expuse, lo que é increíble de Montalegre é que ten 4 museos. Isto é impensable en un sitio, en un concello pequeno, non tan grande, non? Pero, bueno, ten un ecomuseo precioso, dedicada a unha sala a Padre Fontes, que presentou ali las máscaras. Despois hai en Salto la Casa do Capitão, unha casa grande, enorme, que tamén presentei 3 veces ali. Ajá. En Pitois, todas las que me piden e máis, porque xa é la casa. Mañana necesitamos, aí tes. Que vas a facer? E tamén hai un ecomuseo en Pitois. E as mulleres que fotografías en Pitois son mulleres con moita trascendencia, ¿no? Pues, porque viven de eso, do campo, viven daquela zona, nada máis. Cando eu empecé a fotografiarlas, porque claro, cando a xente chega a la exposición mulleres, dice, estas mulleres existen, me preguntan moitas veces, e digo, moitas no, porque claro, son moitas fotos hasta que hai moitos anos. Sí, moitas claro, faleceron. Pero foi un privilexio conocerlas. O motivo de quedarme ali foi esas mulleres comunitarias, porque foi unha aldea comunitaria e sempre tiñan algo para dar. Sí, entonces eu xa levaba nos bolsos algo para dar tamén, porque era un trueque. Sí. Había que cambiar algo. Sí, entendes? Eles daban e eu daba tamén. Sí, as veces que eu me cheguei ali gracias á compañía de Xosé Lamela, pois, bueno, o tomar un caldo ou un plato. Al Preto ou al Don Pedro, al restaurante Preto ou al restaurante Don Pedro, que é eso donde iba Lamela. Sí, sí, sí, pero refírome que él coñecía algunhas personas de Porquería e invitaban, convidaban a cualquier persona, sin coñecer, ademais. Nada, non fai falta nada. Ali enseguida entras nas casas, terminas a lareira e aquilo que empezan a contar vale ouro. Sí, por eso terminei sendo unha recolledora, que non solo era sacar a foto, sino que tiñas que recoller o que contaban, porque senón era imposible. Por eso, claro. Por eso documentaste para facer tantos traballos. Bueno, eu falaba deses dous libros, que por certo, hai que dicir aos nosos ointes que Editorial Galaxia, non? Sí, non sei se xa mercar, queda, ¿no? Eso, non debe de quedar ningún. Pero xa pues, que non. pero bueno, lo importante é conocer xente, disfrutar e todo lo que se fai, vivilo. Porque de la vida y de los contactos y de las amistades es de lo que se chea uno. Sí, sí, do que se forma un e do que enche un bueno, grandes cousas que se deve fazer. Por certo, ti viviche moitísimo pois a zona da Ribeira Sacra, bueno, pois eso de coñecela sirve para poder informar a toda a xente, non somente para visitala, sino tamén para disfrutala, xantar por ali, restos arqueolóxicos, naturaleza, artesanía, lendas populares, non? Todo o que íbamos recollendo entrando nas cantinas e as tabernas que agora xa non hai, que eran as auténticas bibliotecas de sabiduría popular. Entonces entrábamos, naquela íbamos Menchu, facendo a Ribeira Sacra, Menchu, que es Carmen Vázquez, que aparece en el, y eu, que era arqueóloga, y Moncho, que nos acompañaba con las fotografías, y que nos unimos os tres. Y él a lo mejor quedaba fora sacando fotos, y nos entrábamos, y miraban para atrás de estas mujeres, porque claro, fue hay años. Sí, mujeres por aquí perdidas. Ahora xa non hai cantinas, entonces podes escoitar menos. Deberían de pagarlle esas cantinas e as tabernas para que existiran nos povos, porque senón falta algo. Claro. Xa non tes para poder falar. Yo mesmo esa proposta para visitar e andar, comer e xantar ou conversar nas aldeas no Caurel tamén é inesquecible. Eso xa é unha maravilla. Igual que xa Ribeira Sacra toda, que la adoro, pero o Caurel... Pois mira, fixen un traballiño para unha revista que se chamaba Candea, que durou 10 anos, que facíamos desde Froxán, unha aldea do Caurel. No número 3 desa revista, de la Asociación Fonte do Milagro, fixen 3 páxinas dedicadas ao entroido de Caurel, falando con a xente dali para que me contaran como era. Eso no 2001. E, bueno... aquelo quedou ali, sempre le dicía a xente, tedes que recuperar, non ves que tivestes un entroido e aí quedou perdido. E gracias a Deus, o ano pasado, recuperaron o entroido do Caurel. Ah, e tuvimos a sorte de ir hasta o Caurel e percorrer con aquela xente todas as aldeas e os sitios que iban levando o meco, facendo todas aquelas trubladas que contaban as vellos. ¿No? E bueno, para mí Caurel pues, é moito, tamén teño unha casinha ali. Porque, como dicen meus fillos, solo faz comprar pedras. Porque termina, después ya no quedan cartas para arreglar. Pero, por lo menos, vas tendo algo para... Si chove, pues, métese dentro. Sí, por eso, soy bueno, un poquinho de todas partes. Después hay otra cosa que quería preguntar, porque sé que tú veches por Navia de Suarna, que te eche fotos. Sí, claro que sí, me encanta. Porque, es que, bueno, estoy enamorada de esta zona. Dice Toño Núñez, dice Mercedes Vázquez Saavedra, unha muller non naviega, namorada de Navia. Gracias, Mercedes. Quedé con Toño precisamente para en el momento que baje un poco todo esto de la del COVID, juntarnos un día e facer unha ruta fotográfica e con xente por ali para poder que nos enseñe el máis e poderlo disfrutar. Uh-huh. Pero voy moito porque me encanta. Es un sitio de paz absoluta. Falan de ti muy bien precioso. En todos los sitios. Porque soy una trotamundos. Si es trotamundos, pasamos de largo. Si a lo mejor viviera siempre, no gustaría porque, tanto. ¿No? Porque llegóme noticias de Río Frío de Aliste, precisamente. Hombre, es que Río Frío, cuidado, Zamora, cuidado, ¿no? Cuidado con Zamora, que Río Frío para mí es muy importante. Toda aquella gente que os quiero mucho. Estuvimos allí también participando en una exposición sobre Río Frío, que chamáronos a un grupo de gente que teníamos fotos, y eu mandei una que dije, esta non a van a querer porque va a ser imposible. Eles hicieron la para facer o cartaz, y era una foto de ahí, no sé, 20 o 30 años, 20 y tantos por lo menos. Sí. Saliendo a máscara de un baixo con una luz que solo había un puntiño, que dije, se sale un milagro. Entonces, la foto es totalmente oscura y la cara negra y vermella. Entonces salió que llegó, está muy bonito, no cartaz. Eso sí, fue sí. De la Universidad de Valladolid, que hicieron un trabajo sobre la zona del Liste, y entonces hicieron una exposición en Valladolid y después la hicieron itinerante y andan con ella por ahí. Ahora no sé si estará parada, pero andaban con la exposición de Aliste, bueno, y que la gente de Aliste son especiales, ¿eh? Bueno, ellos mismos mandaron un recado, y entrevistamos a Mercedes Vázquez, etnógrafa, escritora, documentalista, fotógrafa en la revista Los Carochos de Río Frío de Aliste. Sí, señor, una ahí me hicieron una entrevista, inabarcable, ya que es un luxo conocer. Porque voy poco, si fuera todos los días no me disgustaba tanto, ya te digo. Es porque soy trotamundos, los correcaminos pasan siempre así. Siempre así. Bueno, pues eso que son ellos, que son maravillosos. Nos, Mercedes, nos agradecemos che moitísimo, saudamos, bueno, mandamos che moitísimos parabéns, moitas ganas de que todo continue ben, porque ti sigues, porque ¿sí? parece ser que os entroidos en Galicia ainda non remataron de todo, ainda sigues pues no, por aí. Ainda eran os de Piñata mañá, lo que pasa que estaba con todo lo del COVID está complicada la cousa, pero bueno. De todas maneiras, os entroidos os levamos no corazón e os entroideiros estamos todo ano en relación. Se crea un lazo de amistad impresionante, ¿no? Eu hai moitos días que falo con la xente dos entroidos durante o ano, pero moitísimo. Claro. E sigues tendo aí ese lazo, ¿no? Lo importante é ser familia. Hai unha cousa moi importante. Muy somos importante familia. que destacar que esa xuntanza que fai pois que se fai en Vilariño de Consollén e en Viana do Bolo, non? A mascarada. Esa mascarada extraordinaria, non? Porque xuntase todo o mundo nos conocemos, terminamos despois tomando algo, bueno, es increíble, non? Eu sempre digo que es unha cosa que non se pode ni creer. Aí sí que necesitan que lles monten un museo, que ellas den unha casa para que podan meter todas as máscaras e non se estropeen, e que os axuden, porque realmente traballan moitísimo e con Xorxe Minas a la cabeza. Claro, que é unha persona moi dinámica en ese aspecto, bueno, fai un traballo enorme, tremendo, ¿no? Porque además convida moitísima xente, además a nivel internacional. Sí, de Portugal, ano pasado estuvimos Italia. Con de Cerdeña, ali. Sí. Conocimos o entroido de Cerdeña, que eu conocía de Lisboa, porque xa viñeran algúns anos a dos mamutones a desfilar a Lisboa, e os fotografiar ali, e fixeron unha amalgama de foto que estaban eles con os de Luzón de Guadalajara, e al final me decían que somos os de Luzón, e los outros no, que somos os mamutones, e que vosotros os dous. Entón, son fotos de Luzones e mamutóns, que nunca se ve nada igual, todo xunto. Claro, eso en Lisboa. E despois, cando chegamos allí, pues ya me conocían, porque ya nos conocíamos de Lisboa. Grande, precisamente. E o feito de facer esa documentación que ti estás recollendo pues, fotográficamente, pues, sirve para que a nosa tradición... Para que vaya quedando un poquito. Eu penso, sempre digo que no mundo da máscara o que somos es... un mundo paralelo. A veces sí. Sempre digo, esto es un mundo paralelo, porque eu desde logo me quero quedar neste mundo, porque prefiero este mundo que o que hai por aí. O sí. Mundo das máscaras é xente auténtica, non? Igual que as mulleres que ti... As mulleres igual, es que lo demás igual. Xa non interesa, lo demás xa o pasei. Outro tipo de vida xa a tuve anterior, ahora quero esta. Claro. Las cosas normales, la gente boa, poder estar tomando algo con alguien e nada máis. Lo demás es que xa non ten interés. Xa pasei por moitas etapas. Xa son moi maior, xa teño fillos e netos, e dices, sí, ahora sí, que sí. Queres? Pois ahora sí, vamos sí. A ser auténticos, porque xa chegou. Sí, xa, ti mesma, eu, con, polo menos link no teu Facebook, que só interesa ser unha mesma, non? Precisamente... É que non pongo nada, ni a que me dedico, ni a que me dediquei, ni quen soy, ni donde vengo, ni a donde vou, porque xa non interesa. Claro, claro. Ahora bueno. Es uno mesmo. Cando xa empezas a ser uno mesmo, es cuando realmente eres ti. Claro. E todo o demás non ten... Aparte que sempre digo que non quero vivir no mundo real porque non gosto nada o que está a acontecer. Tantos inmigrantes que non son aceptados, tanta miseria, tanta fama. Vale. Sí. E tanta falta de todo. Pues aquí estamos, para lo que me necesitéis, y encantada de estar con vos y estar pasándolo bien. Espero que sí, espero que nosos ointes souberan algo máis dunha grande muller que nos ofrece, pois eso, documentación para a historia, que é o que fai falta. Mercedes Vázquez Saavedra, natural de Sarria. Pues nací en Sarria, sí. E vivo en Sarria, teño a casa principal en Sarria, anda que nunca se sabe onde estou, porque ando polo mundo. Bueno. Y tanto, porque visitar tamén Cataluña tamén a visitaxe en bastantes ocasións. Hombre, fui moitísimo por Cataluña, tengo moi bons amigos cataláns de hai moitísimos anos. Moi sí. Ben, moi ben. Sí, bueno, estupendo. Agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaxe. Que teñan moitos éxitos a cuidarse con sentidiño, como suele decirse. Non queda outra, non queda outra. Hai que loitar por seguir aquí no reinado del martes de entroido, porque todos los de entroidos sale un rey. Entonces, a ver si sacamos un galego. Muy bien. Bueno, de momento ya tenemos una NASA. Pues, algo es algo. Una aperta grande. El humor que gracias por dedicarnos estos minutos, Mercedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta otro momento. Vamos a despedirte con un bocadillo de música que se ha preparado o noso técnico, Kiko. Adiante, música, Kiko. De estrelas polarea dunha praia solitaria. Os pés descalzos unha nena vai cantando e alborada. O vento leva nunha adorna a súa cantiga e a voz amiga fai tremer un corazón. Pasan as nubes coa tristura dun amor abandonado. Choran os ceos pola sorte do mociño namorado. Un mar de tebras amargulla a súa torniña e o mozo durme amortallado polo mar. María, María é unha flor abandonada na saudade dunha praia e chora seu corazón. Para que o vento leve longe a súa dor de enamorada. María, María é unha pomba que nas nubes vai voando alén do mar. E cunha cinta vermella fai un lazo que vencella a Galicia e Portugal. Dunha terra que foi luz da miña vida. Bellos amigos que deixai no berce quente do fogar. As follas murchas que pisai na despedida dun amor morto que xa nunca de voltar. Paixón perdida na rodeira dun camiño solitario. Lluvia de estrelas que na noite me acariñan o pasar. vida perdida, que no tengo otra saída que a morte negra que me quiera acompañar. María, María, una flor abandonada en la saudade de una praia, de chora seu corazón, para que o vento leve longe a sua dor de enamorada. María, María, una pomba que las nubes va voando al lindo mar, y con una cinta vermella fai un lazo que vence ya a Galicia y Portugal. Fai un lazo que vence a Galicia y Portugal.